تم بھی کر کے ان کا چرچا، اپنے دل چمکاؤ اونچے میں اونچا، نبی کا جھنڈا عظمت والا، کا جھنڈا گھر گھر میں لگ رہو، پکارو پکارو یا رسول، پکارو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کے نعرے سے کس کو پیار گئے، بولو یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار گئے، ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا خلد میں ہوگا ہمارا زندہ، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، دلبر کی آمد، محشر ہے اگر محشر، کس بات کا ہم کو ڈر، ارے ہم جس کے شناخواں ہیں وہ بھی تو وہاں ہوگے، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، اے شگن شاہ مدینہ السلام و سلام، زینت عرش معلا السلام و سلام، نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، کیوں کیوں نہیں چھڑا سکتی، نعت خوانی موت بھی نہیں چھڑا سکتی، کون سی نعت خوانی بھائی، نعت خوانی موت، موت آئے گی تو جسم ختم، منہ بند، دل ختم، ہونٹ بھی نہیں لیں گے، ہاتھ بھی نہیں لیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر بھی کیسے نعت خوانی کریں گے، تو کیا نعت خوانی صرف یہی ہے جو یہ ہو رہی ہے، جو زبان سے ہو رہی ہے پڑھ کے، اچھا نعت خوانی یہی ہے، نہیں، نعت خوانی یہی نہیں، نعت خوانی یہ بھی ہے، یہ ہی نہیں ہے، یہ بھی ہے، ایک نعت خوانی دوسری ہے، وہ نعت خوانی ایسی ہے جو موت بھی نہ چھڑا سکے، اور وہ ہے عمل کی نعت خوانی، حضور کی سنتوں پر عمل ہو جائے، دیکھیے بات سنو، داڑھی ہے کس کی محبت میں، امامہ ہے کس کی محبت میں، بھائی اگر کوئی داڑھی رکھتا ہے تو نعت خوانی کس کی ہے، حضور کی، اگر کوئی امامہ پہنتا ہے نعت خوانی کس کی ہے، حضور کی ہے نا، کیا داڑھی کسی اور کی نہیں ہے، کیا پگڑی کسی اور کی نہیں ہے، تو پھر وہ داڑھی اور امامہ ہے ہی وہ جو حضور کی محبت میں ہو، اور جو حضور کی محبت میں نہیں وہ تو جائے گی ادھر ہی، سمجھ میں آئی بات، تو نعت خوانی جو اصل نعت خوانی ہے، جو بہترین نعت خوانی ہے، وہ عمل کی نعت خوانی، اور یہ وہ نعت خوانی ہے کہ نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، یوں ہی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا عظمت والا، پیارا پیارا نبی کا جھنڈا گھر گھر بے نگراؤ پکارو یا رسول اللہ